สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรัปปรุณช่วงธรรมสักษานะคะซึ่งดิฉันและท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็จะเป็นผู้ที่จะมานำเสนอรายการนี้ร่วมกันทุกวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะก็จะเป็นเรียกว่าช่วงธรรมสักษานะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนมีนาคมค่ะวันอาทิตย์ที่3มีนาคมพุทธศักราช2562นะคะวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือน2ปีจอนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีขณะนี้พระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีที่จะพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะก็เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะเจ้าค่ะเป็นวันอาทิตย์เดือนมีนาคม เจริญพร ก็จะเป็นการตอบปัญหานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่ในทุกสัปดาห์ก็จะมีสักวันหนึ่งหรือสองวันที่เราจะมาพูดคุยตอบปัญหาของท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่แบบบางทีฟังธรรมมาในช่วงระหว่างสัปดาห์มีบทธรรมข้อนั้นข้อนี้ที่ต้องการจะแบบว่าเฮ้ยตรงนี้มันหมายความว่ายังไงหรือว่าไปเจอเรื่องราวอะไรมาในชีวิตประจำวันแล้วต้องการจะมาแบ่งปันพูดคุยมานี่ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นข้อความเป็นลักษณะของโพสต์ข้อความลงไปที่เว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com นะ puredhamma.com หรือว่าถ้ามี Facebook account ก็แฟนเพจเราก็มีที่ puredhamma ซึ่งในทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะส่งเป็น inbox ส่งเป็น direct message ส่งเป็น comment ส่งเป็นโพสต์สามารถติดต่อกันได้แล้วโดยมาได้ข้อความคุณจะได้ข้อความเราก็จะมาดูว่าคำถามนี้เราจะมาตอบกันวันนี้ถ้าไม่พอบางทีอาตมาก็จะมาเพิ่มเติมให้ในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์ด้วยอีกครั้งหนึ่ง เจ้าค่ะ แล้วก็ อันน ี้ ก ็ เป ็ นบริการที่เราให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมแฟนรายการของเราอยู่นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่บางคนบางท่านคุณจัยก็นอกจากฟังอยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมบางทีบางครั้งเนี่ยก็เดินทางมาที่วัดป่าดอนหายโศกด้วยนะ ไปถึงวัดเลยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ก็คือตัวเองอยู่ที่บ้านฟังโอ้มีศรัทธาคือคนลำพังฟังอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็มีใช่ไหมแล้วบางคนมีเหตุปัจจัยพอเพียงพอเดินทางมาถึงได้อย่างเงี้ย อ ันนี้ก็มีศรัทธาขนาดนั้นได้พบปะพูดคุยก็ฝากคำถามไปบ้างรับซีดีไปบ้างอะไรไปบ้างแล้วก็มีมาที่อุดรธานีด้วย เจ้าค่ะก็ยังมีแจกให้อยู่เสมอเลยนะเจ้าค่ะตลอดปีนี ้ถ้ ายังต้องการเจ้าค่ะ เจริญพร ทีนี้พระอาจารย์เจ้าขาสำหรับรายการของเรานี่จัดมาเป็นปีที่9แล้วนะเจ้าคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็คิดว่าพระอาจารย์ก็เมตามากเลยเพราะว่าในการมานำเสนอรายการทุกวันโดยไม่มีวันหยุดเนี่ยเจ้าคะพระอาจารย์ไม่เคยขอรับถวายปัจจัยอะไรทั้งสิ้นเลยนอกจากนั้นยังได้แจกซีดีเป็นธรรมทานให้เป็นประจำทุกปีด้วยปีนี้เราก็แจกเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ใช่คือเรื่องของการแจกซีดีเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาช่วยเหลือกันเรามีก็คุณเตือนใจนี่แหละเป็นต้นปฐมมาแล้วก็มีการทํามาตั้งแต่นั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็มีลูกศิษย์หากองทุนอะไรต่างๆท่านผู้ฟังด้วยคนที่รับซีดีไปบางคนได้รับเครื่องเล่น MP3 ไปก็ทําบุญร่วมกันมาแล้วมากบ้างน้อยบ้างอันนี้ก็ช่วยเหลือทําให้กองทุนเราเนี่ยมันหมุนไปได้ทำให้บางคนที่มีมากก็ช่วยเหลือคนที่มีน้อยอันนี้ก็ทำให้เรามีซีดีฟังมีเครื่องเล่น MP3 ต่อกันไปได้ใ ช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ไหมเจ้าค่ะโยมจำอาจจะจำผิดหรือเปล่าไม่ทราบว่าการให้ทานเนี่ยหรือจาคะเนี่ยที่สำคัญก็คือธรรมทานถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ถูกต้องท่านตรัสไว้อย่างนี้คุณใจบอกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบการให้ต่างๆให้ของให้น้ำให้อะไรต่างๆเนี่ยให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงว่าอย่างนี้นะนี่การให้ธรรมะเนี่ยให้ยังไงคุณเดชก็คือสมมติว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะทำหนังสือแล้วก็เอาให้เขาเนี่ยอันนี้คือให้หนังสือไม่ใช่ให้ธรรมะเข้าใจไหมธรรมะเนี่ยมันอยู่ที่ไม่ใช่แค่ในหนังสือไงมันต้องอยู่ในใจด้วยคือมันมีสามชั้นอะว่าอยู่ในหนังสือนี่ก็ส่วนหนึ่งจำได้ไหมนี่ก็ส่วนสอง แล้วเอามาปฏิบัติทำไว้ในใจไหมนั่นก็ส่วนสามเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าดีที่สุดเลยคุณดีหน่อยระดับแรกเลยไงที่เราทำซีดีทำหนังสืออะไรต่างๆแจกให้อันนี้คือระดับหนึ่งใช่ไหมระดับสองบางทีเขาเอาไปแล้วเขาอ่านเปล่าบางทีเขาไม่อ่าน อ่านจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ ใช่ถ้าอ่านดีมากเลยถ้าไม่อ่านทำไงเราพูดให้เขาฟังคุณจำได้ในสมองคุณพูดให้เขาฟังเลยโอ้นี่ก็ดีขึ้นมาระดับสองใช่ไห ม ทีนี้บางคนพูดฟังแล้วตัวเองไม่ทำนี่มันก็ยังไม่ค่อยดีที่สุดนะเอาเราแจกด้วยเราอ่านให้เขาฟังด้วยพูดด้วยเราตัวเองทำด้วยเช่นมีเมตตาเช่นไม่เบียดเบียนการมีความรักใคร่เอ็นดูทำไปอย่างนี้ดีแน่นอนนี่คือเรียกว่าการให้ชนิดที่บอกว่าให้ธรรมะจริงๆเลยคือออกมาทำออกมาปฏิบัติแล้วคนอื่นก็ได้รับประโยชน์ไปด้วย แล้วพระอาจารย์เคยย้ำด้วยนะเจ้าค่ะในรายการของเราโยมจำได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าเวลาได้ธรรมะมาหรือฟังธรรมะเนี่ยเข้ามาสู่สมองก่อนเลย มีการรับรู้ก่อนนะเจ้าคะพอรับรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องนำไปปฏิบัติให้ได้จริงอันนั้นแหละจะเป็นจุดสูงสุดเลยเป็นที่ดีที่สุด ใช่ไหมเจ้าคะก็อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนก่อนการปรินิพพานว ่ าใครก็ตามที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันนี้ถือว่าเป็นการที่บูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดเลยเป็นทายาทผู้รับมรดกโดยธรรมอันนี้ทำให้คำสอนเนี่ยดำเนินต่อไปได้ไม่ขาดศูนย์เราไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายแต่มีการดำเนินต่อสอบสืบต่อธรรมะได้นี่จะดีมาก เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คือเราร่วมกันทำให้รายการธรรมะหรือว่าคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยได้สืบทอดต่อไปนะเจ้าค่ะคือไม่ได้หยุดที่ตัวเราแต่ว่ายังส่งต่อไปในรุ่นหลังๆนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะก็สนทนากับพระอาจารย์มาพอสมควรแล้วล่ะคิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคงจะเตรียมตัวพร้อมอยู่แล้วที่จะรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านเมตตาที่จะตอบปัญหาซึ่งวันนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะนำคำถามที่คุณคิตตี้ได้เรียนถามมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ยงขออนุญาตอ่านให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นเนื้อหาเนื้อความเกี่ยวกับพระจุรปันถกเจ้าค่ะ อ ันนี้คุณคิตตี้บอกว่าพระจุรปันถกเนี่ยความจริงท่านเป็นคนที่มีบุญญาธิการแต่เพราะในอดีตเนี่ยเคยไปก่ออกุศลกรรมคือชอบไปดูถูกนะเจ้าค่ะแล้วก็หัวเราะเยาะบั่นทอนกำลังใจของคนที่เขามีสติปัญญาไม่ใคร่จะดีจนกระทั่งเขาอับอายถอยเท้าออกจากแวดวงทางการศึกษาธรรมะก็เลยส่งผลให้ท่านเนี่ยเกิดใหม่แล้วเนี่ยจะท่องจำหรือว่าเรียกมนต์อะไรเนี่ยไม่ได้แม้แต่คาถาสักบทเดียวนะเจ้าคะต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงช่วยชี้แนะอุบายช่วยที่จะใช้คำว่าแหวกม่านโมหะออกนะเจ้าคะปัญญาที่แท้จริงของท่านจุรปันถกก็เลยสว่างชำแรกออกมาได ้ ทางคุณคิตตี้ขอกราบนมัสการเรียนถามมาว่าขอทราบว่าอุบายที่ว่าคืออะไรเจ้าค่ะที่ว่าทำให้ท่านมีปัญญาขึ้นมาอีกแล้วคือแหวกม่านโมหะออกมาได้เนี่ยก็อยากจะทราบอุบายตรงนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เลยก็คงจะต้องเล่าถึงพระจุรปันถกนี่เพียงก่อนไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เผื่อว่าหลายๆท่านยังไม่รู้จักท่านเจ้าค่ะ เจ้าบ่อนอันนี้คุณคิตตี้นี่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ไปที่เว็บไซต์ piyothamma.com แล้วก็ส่งข้อความมาโดยปรารภถึงว่าได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วก็ได้อ่านถึงข้อความจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของท่านพระจุรปันถกท่านพระจุรปันถกเนี่ยเป็นภิกษุที่มีความพิเศษเป็นเอตทัคคะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังติดตามในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีตอนหนึ่งที่กล่าวถึงท่านโดยเฉพาะเลยเดี๋ยวเราจะมาพูดในรายละเอียดตอนนั้นเพิ่มเติมเอาตอนนี้ในเฉพาะเจาะจงมาที่ในคำถามของคุณคิตตี้เนี่ยที่บอกว่าอะไรที่จะแหวกม่านโมหะออกได้นี่คือคำถามใช่ไหมเอาตอบสั้นๆก่อนคือเดี๋ยวเราจะตอบสั้นก่อนแล้วก็จะตอบยาวเอาตอบสั้นๆก่อนคำถามมาตรฐานคำตอบของในคำถามประเภทนี้ว่าสิ่งที่จะชำระกิเลสไม่ว่าจะเป็นราคะหรือโทสะหรือโมหะออกมาได้ต้องเป็นปัญญาปัญญาเครื่องชำระกิเลสนี่เป็นพุทธพจน์ปัญญาเครื่องชำระกิเลสแล้วถามว่าอะไรจะทำให้เกิดปัญญาอะไรจะทำให้เกิดปัญญาแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันโอเคเงื่อนไขของคุณเตือนใจอาจจะชงมาว่าโอ้ฉันจะปัญญาจะเกิดเนี่ยก็ตอนที่จุดๆสำหรับภิกษุรูปนั้นฉันปัญญาจะเกิดในตอนที่จุดๆๆไอ้จุดๆๆนั่นกับจุดๆๆเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกัน แตกต่างกันไป อาจจะแตกต่างกันแต่ต้องมีปัญญาแน่ปัญญาของท่านพระจุลบันทกเนี่ยเป็นข้อที่จะให้เราเป็นตัวอย่างเคสสตัดดี้กรณีศึกษาที่ดีมากๆเลยเพราะท่านเป็นรูปเดียวนะเท่าที่อาตมาอ่านเจอมาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยลูบไปที่ศีรษะท่านเนี่ยว้าบ ุ๋ม โอ้ยกิเลสมันจะไปอยู่ได้เหรอทำไมคุณใจมันต้องออกไป เ ริ่มเดิมทีท่านเป็นคนฉลาดอย่างที่คุณกิตตี้ได้ทราบข่าวมานี่ฉลาดมากฉลาดในที่ว่าในชาติก่อนๆมีเรื่องในชาดกในชาติก่อนๆของท่านพระจุลปันโตกเนี่ยเกิดเป็นคนเข็นใจคนเข็นใจในแบบว่าไม่มีอาชีพการศึกษาก็ไม่มีอะไรต่างแบบเป็นคนด้อยโอกาสแต่ว่าอย่างที่ มีคนจนเข็นใจ คนเข็นใจใช้สำนวนก็ได้แล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็เศรษฐีเป็นผู้ที่แบบดูฤกษ์ยามแล้วก็ดูนิมิตอะไรทายนิมิตได้เช่นเห็นเงื่อนไขนี้ปุ๊บเขาจะรู้ว่าอันนี้จะเกิดหรืออันนั้นจะเกิดอย่างเงี้ยรู้นิมิตที่จะเกิดได้ปรากฏว่าเศรษฐีคนนี้เขาก็เดินไปตามตลาดแล้วก็เศรษฐีนี่คือพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ชาติก่อนๆนี่นะก็ไปเห็นว่าเอ้ยมีหนูตายมาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแถวๆทางเดินที่ท่านผ่านไปก็เลยดูฤกษ์ยามและจับยามสามตาตัดตัดตัดคำนวณว่าโอ้ใครได้หนูตายตัวนี้ไปนี่จะสามารถที่จะครองเรือนได้สามารถที่จะแบบว่าตั้งตนได้ท่านใจคำว่างี ้ นายคนจนเขียนใจคนนี้ก็แบบเหมือนกับขอทานเดินสังฆทานไม่รู้จะทำอะไรน ะ ก็ได้ยินเสียงเศรษฐีคนนี้เขาพูดขึ้นมาทันทีว่าเอ้าใครน่าจะมาเอาหนูตายนี้ไปตั้งตัวได้เศรษฐีคนนี้เขาไม่ใช่เป็นคนพูดเล่นๆนะด้วยปัญญานะนายคนจนเข็นใจคนนี้ก็คือพระจุลปันโตกในสมัยต่อมานี่แหละแต่ว่าในชาตินั้นน่ะฉลาดมากก็เลยเอาหนูตายตัวนี้ไปขายที่ตลาดใครจะมาซื้อหนูตายคุณจะไม่มีเขาก็เอาไปขายว่าเป็นอาหารแมวเป็นอาหารแมวขายได้เท่าไหร่กากระนิกเดียวกากระนิกเดียวนี่มันเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือปริมาณข้าวที่กาตัวหนึ่งมันจะไปจิกได้ข้าวเท่าไหร่ข้าวนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่นั่นคือหนึ่งกากระนิกข้าวเปลือก จิกเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ ก็คงจะหยิบมือหนึ่งกาจิกมาปุ๊บแล้วข้าวปริมาณหยิบมือหนึ่งนั่นน่ะมันมีมูลค่าเท่าไหร่นั่นคือหนึ่งกากระนิก โอเค เขาได้ทรัพย์มาหนึ่งกากระนิกเขาก็เลยเอาทรัพย์เนี่ยไปซื้อชิ้นอ้อยคือลำดับเรื่องตรงนี้มีรายละเอียดที่แบบว่าคมมากๆถ้ามาจำคลาดเคลื่อนนี่ก็ขอไว้ด้วยแต่ว่าจะประมาณนี้ก็คือเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อชิ้นอ้อยแล้วก็เอาชิ้นอ้อยเนี่ยไปให้คนที่เก็บดอกไม้มาจากป่าคนเดินป่าคนเดินใจเหนื่อยมาทั้งวันก็เอาน้ำอ้อยเอาชิ้นอ้อยเนี่ยไปให้พวกคนเก็บดอกไม้ก็เลยงั้นก็เอาแลกกันละกันเอาดอกไม้ให้นิดหน่อยแบ่งกันมันก็เยอะขึ้นมาเพราะตั้ง500คนเขาก็เลยเอาดอกไม้เนี่ยไปขายตลาดใช่ไหมไปขายตลาดก็เอาเงินที่ได้จากขายดอกไม้นั่นแหละไปซื้อชิ้นอ้อยมาให้พวกคนเก็บดอกไม้จากป่าทำไปอย่างนี้ได้เงินมากขึ้นแล้วก็ด้วยลักษณะนี้แหละเอาเงินต่อเงินจนกระทั่งได้เป็นหลายแสนขึ้นมาได้เป็นหลายแสนขึ้นมาจากเอา จากหนึ่งกากระนิก จากหนึ่งกากระนิก ใช่ ค้าขายเอาแล้วก็ไปผูกสัมพันธ์กับคนที่ค้าขายทางบกรู้ว่ามีพ่อค้ามาจะมาไปผูกสัมพันธ์กับคนค้าขายทางเรือหรือว่าจะมีเรือจะมาอย่างเงี้ยเราก็เลยไปซื้อหญ้าไว้สำหรับที่จะขายให้ม้าเหมาคนเดียวก็เรียกว่าเหมือนกับล็อกสเปคเหมือนกับหัวกันไม่ให้คนอื่นขายฉันขายก่อน รู้ว่าเรือเนี่ยจะมีขนม้ามาเยอะ หมายถึงว่าม้าจะมาที่นี้มาทางบกใช่ไหมเรือก็จะมีสินค้าอย่างอื่นเขาก็เลยเอาเงินที่ได้จากนี้มาซื้อเพชรแหวนสร้อยสักอันใดหนึ่งเป็นธรรมรงค์เป็นแหวนก็เอาเงินเนี้ยเอาสมบัตินี้ไปมัดจำเรือสินค้าทั้งหมดเป็นของฉันแต่มัดจำไว้เฉยแต่ไม่มีเงินจะซื้อหรอกแต่ทำว่าตัวเองมีแล้วก็ไปผูกสัมพันธ์กับพ่อค้าในเมืองทุกคนก็มาร่วมหุ้นสุดท้ายตัวเองขายหุ้นหมดได้เงินหลายแสนจุดนี้ขึ้นมาหมุนไปหมุนไปเรื่อยๆจนได้เงินหลายแสนคนไม่มีปัญญาทำอย่างนี้ไม่ได้นะคุณใจคุณปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าสามอย่างดวงตาคือดวงตาตาเนื้อของเราธรรมดาตาที่สองนี่คือตาที่จะรู้ว่าตรงไหนมีทรัพย์ตรงไหนมีทรัพย์เขาจะมองเห็นเช่นคุณลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณจะรู้ช่องนี้ทำเงินได้ คนที่เขามีตาเขาจะรู้แต่คนที่เขาไม่มีตาเนี่ยเขาจะอ่านไม่ออกหรือว่าตรงนี้ทำไมที่มันถึงจะขึ้นหรือว่าทำธุรกิจนี้มันจะได้เงินหรือไม่ได้เงินหรือมันจะถูกหลอกหรือยังไงดวงตาที่สองนี่ก็ต้องมีและดวงตาที่สามนี่ก็คือตาที่เห็นอริยสัจสี่ตาที่เห็นธรรมะธรรมจักขุ อ ิตานายคนเนี้ยนายทุกตานี่โอ้เลี้ยงตัวได้คือมีดวงตาที่สองนี่คือปัญญาเขามีอยู่โดยอาศัยพุทธสัตว์โพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยช่วยเหลือในการให้นิมิตเรื่องของหนูตายตั้งตัวได้จากหนูตายตัวเดียว เจ้าค่ะ โอเคนะ กลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมา เนี่ยกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาแล้วก็มีความกตัญญูด้วยพอได้เงินมาหลายแสนเนี่ยก็เลยเอาไปแบ่งให้เศรษฐีเนี่ยครึ่งหนึ่ง เจ้าค่ะ เศรษฐีคือโพธิสัตว์ที่ว่านี่แหละนะเอ้าเธอได้เงินมายังไงก็เล่าเรื่องมาให้หมดตั้งแต่วันที่เห็นหนูตายนั้นเอาไปขายเงินได้เงินหนึ่งกากนิกเนี่ยโอ้เศรษฐีว่าโอ้ใจคนนี้ฉลาดเลี้ยงตัวได้ให้ลูกสาวแต่งงานด้วยเลยแล้วก็อยู่กันพอหมดจากชาตินั้นโพธิสัตว์คือพระเจ้าแล้วก็ไปตามกรรมของท่านใช่ไหมจุลปันโทกเนี่ยก็ไปตามกรรมของท่านเนี่ยมีอยู่ชาติหนึ่งที่พระจุลปันโทกนี่เกิดเป็นภิกษุในศาสนาของพระเจ้าองค์ก่อนๆ เจ้าค่ะ แล้วตัวเองเนี่ยก็ด้วยความมีปัญญาก็ท่องปฏิโมกได ้ ท่องปฏิโมกได้ท่องมนต์ท่องอะไรต่างๆได้คำสอนพระเจ้านี่โอ้คล่องเข้าออกนี่เต็มที่เลยแล้วก็มีภิกษุรูปหนึ่งตามที่คุณกิตตี้เขียนมานี่แหละเข้าใจถูกต้องอยู่ว่าคนอื่นเขาพยายามท่องอ่ะแล้วตัวเองก็ท่องไม่ได้ท่องไม่ถูกท่องไม่เป็นก็เลยไปเยาะเย้ยเขาไปพูดทำให้เราเขาท้อถอยหมดกำลังใจเลิกในการที่จะศึกษาเลิกในการที่ศึกษาด้วยกรรมตัวเนี้ยทำให้ท่านเกิดในชาติต่อมาเนี่ยเป็นคนปัญญาทึบนั่นคือความที่เป็นจุลปันโทกมันเป็นจุลปันโทกทีนี้พอมาถึงในชาติปัจจุบันนั้นก็คือชาติที่เกิดเป็นพระจุลปันโทกเนี่ยนะจริงๆนั้นพระจุลปันโทกเนี่ยมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งชื่อมหาปันโทกคือแม่ของภิกษุทั้งสองรูปเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีแล้วก็ด้วยความที่เป็นสาวก็เลยหนีไปตามหนีไปกับคนใช้ในบ้านเป็นสาวใจแตกอะไรอย่างนี้นะหนีไปเสร็จปุ๊บตอนที่จะกลับมาบ้านเพราะว่าผู้หญิงคนเดียวไปอยู่ป่ากับสามีก็ทำไร่ทำนาเวลาจะคลอดลูกเนี่ยโดยปกติเนี่ยทำธรรมเนียมคือเขาจะกลับไปที่บ้านของบ้านแม่ใช่เพื่อที่จะช่วยกันประคบประหงมการดูแลคันต่าง ๆ ทีนี้ระหว่างทางที่กลับไปเนี่ยคือเนื่องจากตัวเองความผิดเอาไว้ก็คือแบบหนีกันมาโดยไม่บอกพ่อแม่แต่งงานกันแบบว่าไม่ได้รับอนุญาตอย่างเงี้ย หนีตามกันมา ใช่หนีตามกันมาทีนี้จะกลับไปเนี่ยโอ้ยละอายก็เลยไม่กลับคือจะกลับไปจะไม่กลับสุดท้ายจะกลับคลอดลูกระหว่างทางจึงได้ชื่อว่าปันโถกเพราะว่าระหว่างทางปันโถกเนี่ยคือระหว่างทางทีนี้พอลูกคนที่สองก็จะลักษณะเดียวกันอีกจะไปไม่ไปไปแล้วเลยคลอดระหว่างทางก็เลยตั้งชื่อว่าปันโทกเหมือนกันโดยคนโตก็เลยตั้งชื่อใหม่ว่ามหาปันโทกคนเล็กก็เลยตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าจุลปันโทกโอเค คือเกิดระหว่างทางทั้งคู่ว่างั้น ใช่ใช่พอเอาลูกคลอดแล้วเราจะกลับบ้านทำไมเดี๋ยวก็ถูกพ่อแม่ว่าเอาเรากลับเรือนของเราซะอย่างนี้นะทีนี้พอลูกโตขึ้นลูกก็ถามว่าเอาทำไมคุณถึงเขาเรียกคนนั้นว่าตาคนนั้นว่ายายแล้วตายายไม่มีเหรอพวกเรามีเป็นเศรษฐีอยู่ในเมืองสามัคคีแล้วทำไมเราไม่ไปหาลบเล้าก็เลยแบบรำคาญเด็กก็งั้นจะไปแม้เด็กลูกโตขนาดนี้แล้วพ่อแม่จะว่าอะไรกันอีกเอาไปก็ไปแต่ว่าสามีไม่กล้าสู้หน้าเอางี้ฉันจะพาไปอยู่แต่ว่าฉันไม่เข้าไปหานะอาจจะมีด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เจอกันได้ทีนี้พอไปถึงปุ๊บก็ไปที่ศาลาที่เศรษฐีที่เป็นพ่อแม่ของปู่ย่าตายายของจุลปันโทกกับมหาปันโทกนี่แหละก็ที่สร้างเอาไว้ก็ไปพักที่ศาลานั้นแล้วก็ให้คนใช้เนี่ยไปบอกข่าวเศรษฐีที่เป็นตากับเป็นยายเนี่ยก็เลยเอางี้เอาทรัพย์ไปแล้วพวกเธอก็ไปใช่เพราะว่าฉันดูทนดูเธอไม่ได้แล้วเอาเด็กมาจะเลี้ยงต่ออ ๋ อเจ้าค่ะ ก็คือเอาเด็กชายทั้งสองเอาหลานไว้ใช่ในความที่เอาหลานไว้คือตอนที่เป็นคารวาสเนี่ยก็ไม่ได้ปรากฏว่าจะไม่มีปัญญาอะไรนะคุณสุชัยเพราะว่ากรรมยังไม่ให้ผลก็แบบธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาโอเคร่าเริงทำอะไรนั่นนี่ได้จำอะไรต่างๆไ ก็ไม่มีปัญหาทีนี้พอท่านมหาบรรทกเนี่ยพอไปฟังธรรมกับคุณตาอยู่เรื่อยไปฟังธรรมคุณตาอยู่เรื่อยพออายุ7ขวบปุ๊บเอ้ยตาผมบวชได้ไห ม ตาผมโอ้ยการบวชของเจ้านี่ยังไม่ทำให้คือการบวชของคนทั้งโลกเนี่ยยังไม่ทำให้ตาดีใจเท่ากับการบวชของเจ้าคนเดียวอย่างนี้นะรักหลานเนี่ย ดีใจที่หลานจะบวช ใช่ดีใจที่หลานจะบวชให้ก็เลยอนุญาตให้หลานบวชทีนี้พอหลานบวชคือท่านพระจุลปันถกเป็นพระแล้วใช่ไหมบวชแล้วปุ๊บก็โตขึ้นมาก็เป็นพระละปฏิบัติธรรมได้จนบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็เลยว่าโอ้นี่มันดีมากๆเลยธรรมะไหนนี่มันดีมากๆเลยว่าเราอยากจะให้น้องชายเราเห็นบ้างมีความคิดบ้างจุลปันถกก็ครองเรือนอยู่นะตอนนั้นคืออาจจะยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่าก็อยู่กับคุณตานั่นแหละแล้วก็ครองเรือนไปก็ทำอะไรไปก็ไม่มีปัญหาในชีวิตทุกอย่างก็เรียบร้อยดีก็ไม่ได้พูดถึงว่ามีปัญหาอะไรก็เลยจะไปเอาน้องชายในบวชด้วยหลานคนที่สองคุณตาก็อนุญาตคุณตาก็อนุญาตเพราะว่าคือแล้วหลานทรงเนี้ยเป็นลูกของใครก็ถ้าว่าเป็นลูกของลูกสาวที่หนีไปกับคนใช้เนี่ยโอ้ยจะขายหน้าอะไรให้บวชซะก็ดีใจจุดนี้สนับสนุนด้วยกันนี่แหละทีนี้พอบวชเท่านั้นแหละคุณเดือนใจกรรมให้ผลทันทีกรรมที่ท่านทำเอาไว้เนี่ยให้ผลทำให้เวลาจะเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีหนังสือแบบว่าคุณอ่านตำราอะไรเงี้ยคือมีอยู่แต่ว่าคุณต้องท่องจำเอาเพราะนั่นคือเทคโนโลยีสมัยนั้นด้วยเทคโนโลยีเดียวคือคุณต้องท่องจำเอาคุณต้องมีการต่อหนังสือ ต่อกันมา ใช่ต่อหนังสือบทว่างี้ว่างี้บทงี้ว่างี้พระเจ้าสอนว่างี้คุณต้องให้ได้คุณต้องให้ได้แต่ว่าพอท่องได้บทหนึ่งใช่ป่ะโอเคพอจะท่องบทต่อไปเนี่ยไอ้บทหลังลืม เจ้าค่ะ โอ้แต่ก่อนท่านนี้ว่าไงโอ้เดี๋ยวกลับไปท่องใหม่ก่อนพอท่องบทก่อนได้ใช่ไหมจะท่องบทใหม่ไอ้บทหลังลืม เจ้าค่ะ โอ้ยทำไงลืมอันเดียวไปบทต่อไปแล้วค่อยกลับมาว่าไอ้บทก่อนนั้นก็ลืมอีก เจ ้ าค่ะ โอ้ทำไมเมมโมรี่มันไม่มีความจำ ได้หน้าลืมหลังตลอด ได้หน้าลืมหลังตลอดได้หน้าลืมหลังตลอดนี่แหละคือการให้ผลแบบจำอะไรไม่ได้เลย จ ำอะไรจำได้เฉพาะไอ้ตรงที่ท่องอยู่เท่านั้นก่อนนั้นลื ม ไม่ได้แต่ว่าตอนที่เป็นคารวาสไม่มีปัญหาคุณใหญ่แต่พอมาบวชแล้วทำไมมีปัญหานี่เพราะว่ากรรมให้ผลกรรมให้ผล เพิ่งให้ผลตอนบวชนะเจ้าค่ะ ถูกต้องทำยังไงทีนี้2เดือน3เดือน4เดือนเข้าแล้วเนี่ยตลอดพรรษาไม่ได้ถามก ็ ติดขัดได้แต่ไปต่อไม่ได้จะแล้วก่อนนั้นนี่อะไรไม่รู้ไม่ได้พระพี่ชายก็เลยว่าโอ้ตายแล้วน้องเราทำไมเป็นอย่างนี้คงหมดอนาคตแล้วบวชไม่ได้หรอกเอาศึกซะว่าอย่างนี้มาอยู่กับคุณตานั่นแหละแล้วก็ครองเรือนไปบวชไม่รุ่งละเธอไอ้น้องชายนะโอ้ท่านก็แต่ไม่อยากศึกเพราะว่าด้วยจิตที่ยังมีเยื่อใยอยู่ในการประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าก็สร้างบารมีมานะ เจ้าค่ะ จนกระทั่งว่าพระพี่ชายเนี่ยตอนนั้นท่านทำหน้าที่เป็นพระตุเทศพระตุเทศนี่ก็คือเป็นคนที่จัดแจงว่าจะพระกี่รูปไปฉันอาหารที่บ้านนั้นบ้านนี้เป็นผู้ที่แบ่งจัดแบ่งพัดจัดแบ่งพัดก็เรียกพระตุเทศก็ในวาระนั้นเนี่ยหมอชีวกโกมารพัฒน์โอ้จริงๆท่านอยู่ที่เมืองราชคฤห์ไม่ได้อยู่เมืองสาวัตถีหมอชีวกโกมารพัฒน์นี่ก็นิมนต์พระเอาพระหมดวัดเลยนิมนต์ไปที่สวนมะม่วงของผมจะถวายพัดถวายอาหารพระจุลปันถกอ้อพระภิกษุมี500แต่ว่ามีภิกษุรูปหนึ่งไม่ไหวหรอกอย่าเอาไปเลยมันโง่499 ท่องมนต์ไม่ได้ใช่ ไ หม ไม่ได้จำพระพุทธพจน์ไม่ได้เอา499พอจัดที่ไว้499พระจุลปันถกได้ยินปุ๊บโอ้โหพี่ชายทำไมเราทอดทิ้งเราขนาดนี้ไม่มีเยื่อใยเลยไม่อยู่ก็ได้จะสึกไม่อยู่ก็ได้จะสึกโอ้จะทำไงทีนี้ก็เลยจะหนีไปสึกพระพุทธเจ้ารู้ท่านคุณใจพระพุทธเจ้ารู้ตอนนั้นเนี่ยก็จะออกไปฉันพัฒหารละผ่านจุลปันถกเรียกให้จุลปันถกไปหาตอนเช้าลุงอรุณเนี่ยนะแล้วมันก็จะมีกว่าเช็ดถึงเวลาอาหารเนี่ยก็ได้เรียกท่านพระจุลปันถกไปถามว่าทำไมล่ะจะสึกทำไมโอ้ก็เนี่ยเรื่องนี้มันจำไม่ได้ทำไงพระพุทธเจ้าก็ลูบหัวให้แล้วก็ให้ผ้าพื้นหนึ่งให้ผ้าเช็ดหน้าอย่างนี้เลยนะผ้าสะอาดพื้นหนึ่งแล้วบอกจุลปันถกให้เธอลูบไปแล้วบริกรรมราโชหรนังราโชหรนังราโชหรนังคือคำบริกรรม เจ้าค่ะ ผ้าเช็ดทุลีผ้าที่มันเปื้อนแล้วผ้ามันสกปรกอ้าวผ้ามันสะอาดอยู่ทำไมมันจะสกปรกได้ไงแต่ไม่ท่องว่าผ้าสกปรกผ้าสกปรกเนี่ยนะ เจ้าค่ะ ปรากฏว่าในขณะที่ท่านท่องไปเนี่ยผ้าเนี่ยที่มันสะอาดอยู่นี่รูปไปนี่เอ้ามันสกปรกขึ้นมาม ันก็เลยรูปมากมันก็จะเปื้อนไปเรื่อยๆ ถูกต้องมันก็จะเปื้อนที่มือเรานี่แหละไม่มีอะไรหรอกฝุ่นบ้างอะไรบ้างมันก็เป็นคราบดำๆขึ้นมาโอ้นี่แหละปัญญาท่านจึงเกิดตรงนี้นี่คืออุบายในการแหวกม่านโมหะของท่านพระจุลปันโธกนะ จุลปันโธก ตรงนี้ปัญญาเกิดขึ้นได้ไงปัญญาเกิดขึ้นได้ไงเพราะว่าในชาติก่อนๆนั้นท่านเกิดเป็นพระราชาเป็นพระราชาครองเมืองนี่แหละแล้วก็ทรงม้าออกไปตรวจดูตามรอบเมืองทรงม้าไปตรวจดูตามรอบเมืองตอนกลางวันหมู่บ้านนี้เป็นยังไงหมู่บ้านนั้นเป็นยังไงประชาชนอยู่เป็นยังไงก็พระราชาไปตรวจเมืองก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะแล้วก็ว่ามันก็ร้อนแดดร้อนอากาศร้อนก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมาเช็ดหน้าจากผ้าสะอาดๆเช็ดออกมาปุ๊บอ้าวมันเปื้อนมันเปื้อนจุดนั้นด้วยความเป็นพระราชาชาตินั้นเนี่ยเกิดปัญญาโอ้ดูสิผ้าที่มันสะอาดสามยังเปื้อนได้นะนั่นคือชาติก่อนนะชาติก่อนของท่านพระจุลปันโธกพอมาชาติปัจจุบันนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยให้นิมิตเครื่องหมายที่ทำให้ท่านเนี่ยเกิดปัญญาขึ้นจากชาติก่อนว่าเฮ้ยนี่มันสกปรกมันไม่เที่ยงนี่นะบุ้มเลยคุณใจบุ้มบุ้มนี่คือแบบว่าปัญญาเกิด คลิกเลยนะ คลิกเลยว่าโอ้ไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเป็นธรรมดามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเป็นสิ่งที่แบบไม่ควรกับการยึดถือเอาไว้ต้องวางพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมบึ้มวางได้ละกิเลสได้หมดพอละกิเลสเรื่องร้อยรัดสังโยชน์ต่างๆบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยโอ้โหปัญญามันมากมายปัญญามากมายนี่ไล่ไปตั้งแต่คืออภิญญาทั้ง6อย่างเลยอิทธิวิธีเรื่องเจโตปริยญาณบุพเพนิวาสานุสติญาณอาสวัคคายญาณคือหมดทุกอย่างในอภิญญาทั้ง6เนี่ยท่านแจ่มแจ้งหมดทุกอย่างโอเค ก็จึงเกิดเลยนะ ปัญญาเกิดทันทีเพราะว่าทําลายแหวกม่านโมหะเนี่ยออกมาได ้ ด้วยปัญญาที่คลิกไปตอนนั้นตอนเกิดเป็นพระราชาใครจะสามารถมีญาณในการที่จะรู้อินทรีย์ของสัตว์บุพกรรมที่ท่านทำไว้แล้วเขาเรียกว่าอาสยานุสยญาณอาสยานุสยญาณคือญาณในการที่จะรู้อาสวะหรือว่าเครื่องข้องอะไรของสัตว์อยู่ตรงไหนเนี่ยมีพระพุทธเจ้าคนเดียวที่จะรู้ข้อนี้รู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์รู้ว่าอาสวะตรงไหนมันข้องอยู่ไหนเนี่ยท่านปลดออกให้ได้แต่ว่าท่านพระมหาปันโธกเนี่ยไม่ทราบว่าท่านข้องอยู่ตรงนี้แล้วจะแก้ด้วยตรงนี้ได้แต่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทราบก็จึงให้กรรมฐานที่ถ้าเราจะเรียกนั้นก็คือฐานที่ตั้งแห่งจิตในการที่จะให้เห็นความไม่เที่ยงของผ้านั้นที่ทำให้ท่านจึงคลิกมาในการก่อนว่าโอ้เราไปตรวจเมืองแล้วผ้ามันไม่สะอาดด้วยความจริงข้อนี้ปัญญาท่านจึงเกิดแทงตลอดหมดกิเลสต่างๆก็จึงหลุดออกหมดชั้นแรกกิเลสออกได้แจ่มแจ้งขึ้นมาตรงนี้ทีนี้พอแจ่มแจ้งเรื่องนี้ไม่จบตรงนี้เพราะว่าท่านนี่แบบว่าบรรลือศีลนาฏเลยว่าพอตัวเองบรรลุธรรมเสร็จปุ๊บเนี่ยแค่พระพุทธเจ้าเสด็จให้ผ้าตอนก่อนออกเดินทางไปส่วนม่วงของหมอชีวกใช่ป่ะตัวเองก็ไปบริกรรมทำสมาธิอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพอพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงหมอชีวกจะถวายอาหารพระยังมาไม่หมดนะชีวกะทำไมไม่หมดได้ไงท่านพระจุลมหาปันโธกถามหมดแล้วนะมี 499 นะ499 จุกะ เอ้าให้เด็กไปดูที่วัดมีใครเหลืออยู่บ้างพระจุลปันโธกนั้นบรรลุธรรมแล้วเกิดมาแบบปัญญานี่เต็มที่เลยรู้เลยว่านี่เขาจะมาเรียกเราเอ้าแต่พี่ชายบอกว่าพระในวัดไม่มีเราจะแสดงความที่พระในวัดมีก็จึงใช้อิทธิวิธีของตัวเองแยกกายออกมาพระในวัดนี่โอ้โหแตกวุ่นแต่วันนี้คือหมายว่ามีเป็น 4-500 มีเป็นหลายพันองค์หนึ่งซ้อมผ้าองค์หนึ่งซักผ้าองค์หนึ่งกวาดลานวัดองค์หนึ่งตักน้ำโอ ้ องค์หนึ่งซ้อมล้างน้ำทุกคนนี่ทำวุ่นวายเอ้าทำไมพระในวัดมีเติมเต็มเลย ว่าไอ้เด็กคนที่ไปดูในวัดนี่งงเลยเขารีบกลับมาบอกหัวหน้าบอกหมอชีวะโอ้พระในวัดนี่มีเป็นร้อยเลยเอาองค์ไหนก็เอาองค์ที่ชื่อจุลปันตกวางอย่างน ี้ เด็กคนนั้นก็ไปอีกว่าเอานิมนต์พระจุลปันตกไปฉันทั้งพันปากนี่พระเป็นพันรูปนี่นะก็บอกนี่ฉันชื่อจุลปันตกฉันชื่อจุลปันตกเด็กคนนั้นก็งงไปโอ้แล้วจะรูปไหนทุกคนชื่อเดียวกันหมดเลยวิ่งกลับไปบอกหัวหน้าเองหมอชีวกพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าองค์ไหนพูดก่อนเนี่ยจับแขนองค์นั้นมาแล้วอื่นจะหายไปใช่ไหมอีตาคนนี้ก็เลยไปที่วัดอีกครั้งหนึ่งเอาพระจุลปันตกองค์นี้พูดก่อนปุ๊บจับแขนปุ๊บคนอื่นหายหมดก็เลยนิมนต์กันไปได้ เจ้าค่ะ อันนี้คือท่านบรรลือศีนาแล้วก็ให้พระจุลปันตกนี่แหละเป็นคนที่ทำอนุโมทนาในที่นั้นโอ้แบบว่าบรรลือศีนาด้วยเรื่องธรรมะหมดต่างๆนี่โอ้แบบเหมือนกับสีหะพญาสีหะตัวหนุ่มๆบรรลือศีนาขึ้นมาเนี่ยมีความงดงามมากตรงนี้คุณเดินใจจึงเป็นเรื่องที่ให้ฮือฮากันตรงนั้นเลยสมัยนั้นนะว่าดูสิโอ้พระมหาปันโทกเนี่ยไม่รู้ว่าน้องชายตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้ท่องคาถาเดียวเนี่ย 3-4 เดือนก็ท่องไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยดูสิโอ้มีปัญญาเลิศมากดีมากแค่ไปฉันอาหารยังไม่ทันฉันอาหารด้วยซ้ำได้บรรลุธรรมแล้วโอ้โหถ้าให้สึกไปเนี่ยเสียดายมากว่าอย่างนี้นะแล้วก็จึงเป็นเรื่องที่มาพูดคุยว่าโอ้แล้วคนที่มีบารมีสร้างมาขนาดนี้เนี่ยบรรลุธรรมได้รวดเร็วเนี่ยโอ้ทำไมถึงเป็นได้ขนาดนี ้ค่ะ พระเจ้าก็จึงเล่าเรื่องในอดีตชาติกรรมที่ท่านทำเอาไว้ว่าเนี่ยเพราะว่าไปพูดให้คนเขาเสียกำลังใจในการที่เขาจะเรียนศึกษาธรรมะในข้อใดข้อหนึ่งในจังหวะนั้นคือเรื่องเกี่ยวกับปาริโมกเนี่ยให้เขาเสียกำลังใจปุ๊บก็เลยเป็นกรรมขึ้นมาแต่ไม่ใช่ท่านเป็นคนโง่ท่านเป็นคนฉลาดมาก่อนก็จึงพูดถึงเรื่องเศรษฐีที่ช่วยเหลือนายทุกขตะคนหนึ่งคนเข็นใจที่ด้วยเอา หนูตาย หนูตายไปขายจนกระทั่งได้เป็นเงินหลายแสนขึ้นมา เจ้าค่ะ นี่นะจึงเป็นเรื่องราวตรงนี ้ มีอยู่2ประเด็นที่เราจะได้ข้อมูลจากเรื่องราวของท่านพระจุลปันตกแล้วก็เป็นคำถามของคุณคิตตี้นี่ด้วยเนี่ยก็คือว่าข้อที่1พระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อยู่แล้วคุณเดินใจคนที่จะมามีอาสยานุสัญญาณแล้วบอกเราได้ว่าคุณเตือนใจคุณติดตรงนี้นะคุณตึกนี่แล้วคุณจะพลัวได้พระกอคุณติดตรงนี้นะคุณตึกอย่างนั้นนะแล้วคุณจะพลัวได้ไม่มีคือท่านจะไม่ได้นี่ก็จึงเป็นความชิบหายมากเป็นความเสียแบบเสียประโยชน์อย่างใหญ่หลวงของการที่พระพุทธเจ้าปฏิบัติไม่มีเกิดมาทำไม่ได้แล้วเราก็คือถ้าจะมาถามว่า ไม่มีใครทำได้ด้วย ไม่มีคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเปรียบท่านทำได้คนเดียวไม่ใช่แค่นั้นยังมีอย่างอื่นๆเช่นความรู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์ทั้งหลายว่าอินทรีย์นี้อ่อนอันนี้แก่อันนี้ปรับอันนี้ปรับอันนั้นคือท่านไม่อยู่แล้วนี่ข้อที่หนึ่ง เ พราะเราไม่ต้องไปถามคำถามไม่ไปหาว่าเออเราตัวฉันนี่มันอะไรคือคุณยาไม่มีคุณจะไม่ได้คำตอบนั้นก็ตอบตามที่แต่ละคนก็จะคิดกันเอาอาจจะถูกอาจจะไม่ถูกไม่รู ้ โอเคป่ะคือจะไม่เหมือนที่พระพุทธเจ้าตอบก็จะเป๊ะอย่างเงี้ยนะเอาเราก็ทำได้เพราะฉะนั้นจึงมาถึงในประเด็นที่สองว่าเราต้องทำทุกวิถีทางแต่ไม่ใช่ทางไม่มีก็จะว่าทางมีมรรคแปดเนี่ยมีอยู่แน่ละเราปฏิบัติทุกวิถีทางในมรรคแปดนี้เราต้องได้ ใช่ค่ะ คือไม่ใช่คิดว่าโอ้ฉันไม่รู้ฉันก็ไม่ทำแล้วกันอย่างสมมติกรณีท่านพระจุลปันตกอย่างเงี้ยถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าอ่ะถ้าไม่เจอคืออย่างตอนนี้เราตอนนี้นะฉันปฏิบัติจนตันตึกแล้วเนี่ยไปต่อไม่ได้เนี่ยฉันจะทำยังไงฉันคิดว่าฉันจะเลิกแล้วฉันจะท้อแท้ท้อถอยล่ะฉันจะเลิกแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วคุณจะเข้าใจไหมไม่มีโอกาสที่เราจะไปถามว่าข้าแต่พระผู้เจริญนั้นตัวข้าพระองค์นี้จะแก้ยังไงไม่มีไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้าคุณจะทำไง ไม่มีคนชี้ว่าจะแก้อย่างไร ใช่พระจุลปันตก ไม่มีบารมีแบบท่าน ถูกต้องพระจุลปันตกยังไปหาพระพุทธเจ้าท่านยังลูบหัวให้อย่างเงี้ย เจ้าค่ะ เราไม่มี เจ้าค่ะ เป็นไงแล้วถามว่าถ้ากรณีของท่านพระจุลปันตกเคสนั้นเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยแล้วท่านจะทำยังไง เจ้าค่ะ แต่ว่าคือท่านเนี่ยมีกรรมมาในความที่ว่า ท่านเนี่ยได้หัว เ ราะเยาะ ดูหมิ่น ทำให้ท่านแบบโ ม ปัญญาไม่มีเลยได้หน้าลืมหลังได้หลังลืมหน้าไปอย่างนี้เป็นอย่างไรคือนี่มันเหมือนเป็นคือเขาชงไว้แล้วอ่ะให้มาผูกมาอย่างนี้แล้วมันต้องแก้แบบนี้ได้เป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยกันได้เป็นเคสสตาดี้ได้เข้าใจไหมแล้วแบบว่าตัวเราท่านผู้ที่ฟังรายการธรรมดาบรุนเนี่ยคือไม่ได้โง่ปานนั้นคือเรามีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งแน่นอนในความที่เรายังสนใจธรรมะในความที่เรายังมีศรัทธาในความที่เรายังมีปัญญาในการที่จะบอกว่าจําธรรมะหมดนั้นหมดนี้ได้แต่ในกรณีของท่านพระจุลบันทงเนี่ยแค่คาถาเดียวท่านไม่ได้อะอย่างเงี้ยแต่เรายังพอได้นี่เรายังมันก็พอมีปัญญาว่างั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาที่เรามีในการที่เราจะแก้ปัญหาของเราเพราะว่าสังสารวัฏเนี่ยมันทุกข์มากมันมีเรื่องให้เราต้องมีความทุกข์มากแล้วเราควรจะรีบออกจากมันเสียไม่ควรจะต้องงั้นฉันขอรอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปโอ้พระ โอ้โหอีกนานมาก อีกนานมากแล้วก็ในเมื่อพระพุทธเจ้าองค์นี้ใช่อยู่ท่านปรินิพพานไปแต่คำสอนท่านยังอยู ่ แต่คำสอนท่านอยู่การปฏิบัติที่จะให้ถึงความสิ้นทุกข์จริงๆเนี่ยยังมีอยู่เราจะไปรอองค์ต่อไปทำไมคิดว่าไม่จำเป็นคิดว่าไม่จำเป็นเราควรจะเอาวันนี้แหละเอาเดี๋ยวนี้แหละนาทีนี้แหละตอนนี้แหละวินาทีนี้แหละที่เราจะแบบอย่างไรปฏิบัติอะไรในความที่เราจะให้ได้หลักการมีอยู่แล้วการที่จะแหวกม่านโมหะได้ต้องใช้ปัญญาแน่นอนปัญญานี้จะเกิดจากอะไรได้ทั้งนั้นอย่างที่ว่าในกรณีคุณตื่นใจต้องมีจุดนั้นกับของพระองค์นั้นจุดนี้สองอันนี้อาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันก็ได้นะแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปปฏิบัติอย่างโน้นที่เป็นขีดไม่ใช่จุดเนี่ยขีดแล้วมันจะไม่ได้ปัญญามันก็ได้ปัญญาสิได้เหมือนกันแต่จะมากหรือน้อยอาจจะไม่เท่ากันเข้าใจไหมเราจะบอกว่าโอ้ฉันจะตักน้ําถมทะเลตักน้ําให้เต็มทะเลเนี่ยจะต้องเอาแก้วหนึ่งมาตักน้ําให้มันเต็มทะเลน้ําหยดหนึ่งก็ได้ก็ยังคุ้มเพราะว่าน้ำที่มันถมทะเลจนเต็มขึ้นมาได้คุณใจมาจากฝนที่ละหยดฝนที่ละหยดพระพุทธเจ้าบอกอาหารของมหาสมุทรสาครเนี่ยมาจากนู่นฝนที่ตกอยู่บนภูเขาพอฝนตกอยู่บนภูเขาใช่ไหมทำซอกเขาซอกผาลำห้วยให้เต็มขึ้นมาพอซอกเขาซอกผาลำห้วยเต็มบึงน้อยบึงใหญ่ก็เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแม่น้ำน้อยก็เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำใหญ่ก็เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มมหาสมุทรก็เต็มขึ้นมา ค่ะ มหาสมุทร สะสมมาจากน้อยๆ ถูกต้องหยดเดียวนั่นแหละอย่างน้ำท่วมกรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนน้ำไม่ได้มาจากทะเลหนุนนะมาจากนู่นภาคเหนือก็เปิดปิดเขื่อนไม่ถูกจังหวะแล้วฝนแล้วเขื่อนเก็บน้ำฝนถูกไหมล่ะน้ำไม่ได้ผุดจากดินด้วยมาจากฝนไม่ตกหน้าเขื่อนด้วยซ้ำคุณเดินใจตกนู่นในป่าเขาไกลๆเขาก็เก็บสะสมมาทำน้ำท่วมได้เช่นเดียวกันเราทำเนี่ยเราคิดว่าโอ้ฉันทำไปทั้งปัญญาจะเกิดไม่นอกฉันอ่อนแอท้อแท้นี่ไม่ถูกคิดไม่ถูกแต่ที่ถูกคือน้อยเราก็ทำมากเราก็เอาน้อยเราก็ไม่ใช่ไม่เอาเราก็เอาด้วยทำด้วยไม่ใช่ว่าอะไรที่มันน้ำมันน้อยกว่าแก้วหนึ่งจะไม่เอาหรอกไม่ได้คุณกำลังทำงานใหญ่ทำน้ำทะเลให้มันเต็มนี่หยดเดียวก็เอาเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าจะเอาแต่เฉพาะแกลอนคนที่เอามาให้เราหยุดเดียวเราก็เอาเราทำหมดแต่ตอนนี้ยังมีช่องทางอยู่เราควรทำตัวอย่างของท่านพระจุลปันถงนี่เป็นเรื่องที่ให้เราคิดได้ว่าเราไม่ควรรอช้าหรอกเราควรจะรีบทำให้มันได้ทันทีไม่วิธีการใดก็ต้องวิธีการหนึ่ง เจ้าค่ะอันนี้ที่พระอาจารย์เมตตาสักฉามานิยมฟังแล้วเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่พระอาจารย์เนี่ยให้ดูเรื่องราวของพระจุลปันถงแล้วก็ให้มีกำลังใจกันนะเจ้าค่ะว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราก็ยังมีคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ดังนั้นก็อย่าท้อถอยว่าเราสามารถที่จะเริ่มตรงนี้ได้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหยังไม่ทันได้เริ่มหันมาศึกษาธรรมะหรือพระธรรมคำสอนอย่างแท้จริงหรือว่าลึกซึ้งเนี่ยก็อย่าเพิ่งท้อใจเริ่มกันเลยในชาตินี้เวลานี้ถูกไหมจ๊ะ ถูกต้องถูกต้องถึงแม้ว่าเราจะแบบว่าฉันจำอะไรไม่ได้เลยมีคุณยายคนหนึ่งเขาฟังเทศเนี่ยนะมาจากภูเก็ตแต่คุณใจมาที่วัดนี่แหละโอ้ตอนที่ฟังนี่จำได้หมดทุกอย่างตอนที่ฟัง เจ้าค ่ะแต่พอรายการปิดปุ๊บพระมหาไพบูลย์บอกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพรปึ้งเนี่ย เจ้าค่ะ แล้วมีคนมาถามว่าวันนี้เทศเรื่องอะไรอ้าวจำไม่ได้ ไ อตอนที่ฟังอยู่จำได้ มาเล่าให้ฟัง แต่พอจบรายการปุ๊บตอนเย็นมีคนมาถามวันนี้แม่ฟังเทศเรื่องอะไร เอ๊ะแม่จำไม่ได้นะ เจ้าค่ะ อาจจะไม่ได้แล้วถ้าเราจะมาคิดท้อใจว่าโอ้ทำไมฉันโง่ขนาดนี้ฉันคงไม่บรรลุธรรมหรอกอย่าคิดอย่างนั้นไม่ใช่เคสของจุลพัชสุรบันทกนี่แบบดราม่าที่สุดแล้วนะดราม่าที่สุดก็คือว่าไม่จำอะไรไม่ได้เป็นเวลาหลายเดือนแต่พอบทจะได้สุดเลยคือได้พระอรหันต์ในเวลาสั้นๆเท่านั้นไม่ถึงชั่วโมงนั้นเท่านั้นนี่แบบดราม่าสุดๆจากที่แบบว่าแย่สุดๆมาเป็นดีสุดๆโอเคเราอาจจะไม่ถึงแย่สุดๆปานนั้นแต่จะแบบว่าแย่พอคือฉันอาจจะจำอะไรไม่ได้แต่เราอาจจะไม่ไปถึงดีสุดๆขนาดอรหันต์แต่เราอาจจะยังได้อนาคามีหรืออาจจะได้สกทาคามีหรือแม้แต่โสดาบันอ่ะเราอาจจะได ้เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเพราะฉะน ั้นดังนั้นต้องเริ่มตั้งแต่บัดนี้ ใช่ใช่ใช่อย่าท้อถอยไอ้ความคิดที่ว่าโอ้ฉันคงไม่ได้ดีหรอกอันนี้เป็นเสียงของมารไม่ใช่เสียงของเรา เจ้าค่ะ เสียงของมารหรือฉันจะต้องมารอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพื่อที่ให้ท่านมามีอาศยานุสิยญาณแล้วก็มาบอกฉันว่าฉันต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ประมาทนั่นก็เป็นเสียงของมารอีกคุณจะไปรอต่อไปทำไมคุณทุกวันนี้มันมีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ หรือจะบอกว่างั้นฉันต้องหาวิธีในการที่ว่าฉันจะต้องรู้ว่าบทอะไรมันจะง่ายๆแล้วก็แทงเป๊ะออกเลยอย่างเงี้ยความเพียรนั่นแหละทำเลยคือบางทีหามากเนี่ยถูกเขาหลอกอีกทุกวันนี้เนี่ยคุณจะมีสัตยธรรมปฏิรูปสัตยธรรมปฏิรูป หมายความว่าอะไรเจ้าค่ะ เหมือนกับทองคำปลอมทองปลอมไม่ใช่ทองแท ้ ก็จะไ ป ทองเคนะเขาเรียกทองเคคุณคิดว่าคุณจะไปหาทองตามกองขยะหรือตามท้องถนนเอ้าเจอทองจริงๆไปเจอแก๊งตกทอง เจ้าค่ะ สวยอีกเข้าใจไหมคืออะไรความสุขความสำเร็จในคุณใจพระพุทธเจ้าบอกไว้ไม่ใช่ว่าจะบรรลุกันได้ด้วยความสบายสบายขึ้นชื่อว่าความสุขแล้วเนี่ยใครๆจะบรรลุได้โดยง่ายเป็นไม่มีความสุขความสำเร็จเป็นสิ่งที่ได้มาด้วยความลำบากหมายถึงความเพียรต้องใช้ความเพียรความพยายามอันนี้มันสุดธรรมดาอยู่แล้วเข้าใจไหมคือไม่ใช่แบบว่าเพราะแล้วก็ฮาเลลูยาแล้วก็ยูเรกาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไม่ใช่นี่คือเป็นศาสนาของคําสอนของผู้ที่ต้องใช้ปัญญาเป็นคําสอนผู้ที่ต้องใช้ความเพียร เข้าใ จมั้ยท่านกรณีของพระจุลปันโทกเนี่ยถ้าท่านไม่ได้มาทํากรรมไว้แล้วท่านต้องมารับกรรมนี่คือการที่ท่านรับกรรมและใช้กรรมทําให้มันสิ้นสุดไปได้เข้าใจมั้ยทําให้ช่องทางเนี้ยมันเปิดออกเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เราต้องได้รับผลของกรรมจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามมันก็อยู่ในกระบวนการนี้ เจ้าค่ะ แต่ไม่ใช่ว่าเราใช้กรรมไปแล้วกรรมมันจะหมดมันมีคำทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องอยู่ในสมัยพุทธกาลคุณอาจารย์ที่เขาบอกว่าเราทำกรรมเอาไว้เพราะนั้นเราดีมาใช้ให้มันหมดซะพอหมดปุ๊บคุณจะได้ไม่สร้างกรรมใหม่กรรมเก่าหมดไปคุณก็สิ้นทุกสิ้นทุกก็สิ้นกรรมอย่างเงี้ยนะสบายละแต่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ ถูกต้องไม่ใช่ว่าแล้วคุณที่ว่าจะใช้กรรมเนี่ยแล้วคุณรู้ว่าปริมาณกรรมที่คุณทำไปเท่าไหร่ไม่รู ้ แล้วที่คุณทําแก้ไว้คุณรับไปเนี่ยมันหมดไปเท่าไหร่คุณไม่รู้มั้ยไม่รู้แล้วมันเจ้ากันได้จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจอ้าวแล้วทําไปทําไมเนี่ยไม่มีคําเว้า ไม่รู้อีก หมดคําพูดอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเราต้องทําอะไรก็จะมาคือถ้าระเบียบวิธีการปฏิบัติเช่นเขาบอกให้คุณทําอย่างงี้เช่นเอาน้ำแดงไปวางไว้ที่รูปปั้นสักรูปใดรูปหนึ่งจำนวนสัก9ขวด9ที่แล้วก็เคาะอย่างนี้3ทีอย่างเงี้ยมันจะได้อย่างเงี้ยนะมันอาจจะไม่ใช่ผลที่แท้จริงที่คุณควรจะต้องทำเข้าใจไหม เจ้าค่ะ แต่ที่ควรจะต้องทำเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8 เจ้าค่ะ คืออริยมรรคมีองค์8คือไม่ใช่หมายความว่าคุณเอาไปบูชาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจะไม่ได้ผลนะอาตมาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะอย่าเอาคำพูดนี้ไปเปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวนี้เขามีการแบบโค้ดสั้นๆแล้วก็เอาไปให้ร้ายกันเอาทีนี้เราต้องพูดในลักษณะว่าถ้าคุณมีอริยมรรคมีองค์8มีอริยมรรคมีองค์8ในการกระทำความเพียรเนี้ยจะเป็นการทำที่ได้ผลจะเป็นการทำที่ได้ผลจะเป็นการกระทำที ่ ให้ผลในการที่เป็นการสิ้นกรรมแน่นอนว่าสุขก็มีทุกข์ก็มีก็นี่ก็ธรรมดาพอสุขก็มีทุกข์ก็มีแล้วนี้เป็นธรรมดาแล้วเราปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยกิเลสมันจะค่อยๆลอกออกปัญญาจะค่อยเกิดขึ้นปัญญาที่เกิดขึ้นกิเลสที่ลอกออกเนี่ยสามารถที่จะแหวกม่านโมหะออกไปได้อุบายที่ว่าเนี่ยถ้าจะตอบกว้างๆในคำนามของคิตตี้เนี่ยก็คือมรรค8อุบายนี่คือมรรค8เราปฏิบัติตามมรรค8นี่แหละคืออุบายแล้วในการที่จะแหวกม่านโมหะออกมาได้ เจ้าค่ะ อันนี้ก็ตอบกว้างๆนะตอบกว้าง ๆ ถ้าจะเฉพาะเจาะจงก็อาจจะพิจารณาอสุภะถ้าคนที่มีราคะกล้าพิจารณาอสุภะจะดีคนที่แบบโกรธอยู่ด้วยจี้อยู่เรื่อยเจริญเมตตาสิจะดีมันจะเป็นตัวที่เปิดเพิ่มปัญญาของเรามันจะสมดุลกันคนที่มีโมหะมากๆวิธีการที่จะให้แจ่มแจ้งคือพิจารณาไปเข้าไปหาบุคคลที่เขามีความรู้แล้วก็สอบถามทวนถามว่าข้อนี้เป็นอย่างไรข้อนี้เป็นอย่างไรอะไรทำแล้วดีอะไรทำแล้วไม่ดีอะไรทำแล้วเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนี่การสอบถามการพูดคุยก็เป็นตัวเพิ่มปัญญาอย่างกรณีที่ท่านฟังรายการวิทยุอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการเพิ่มปัญญาละเพิ่มปัญญาปุ๊บก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งเป็นเหมือนกับหยดน้ำหยดหนึ่งเป็นน้ำแก้วหนึ่งที่จะทำทะเลคือนิพพานของเราให้มันเต็มขึ้นมาได ้ค่ะ อย่างนี้นะ ก็อย่าท้อถอยว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไปเหมือนเราจะข้ามฝูงโคเนี่ยจะข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นเนี่ย โคบางตัวมันแข็ง ใช่ข้ามแม่น้ำไปเนี่ยโคบางตัวแข็งแรงก็ข้ามตัดกระแสไปได้เร็วขึ้นที่ฝั่งนู้นในท่าที่แบบตรงกันได ้ เพราะเทคนิคการวิ่งแบ่งมันก็ไปทางนี้อย่างเงี้ยมันก็ทวนกระแสน้ำไปได้อย่างงี้ใช่ปะแต่โคบางตัวกำลังน้อยมันก็จะไปตกท่าต่อไกลๆไปตามกระแสน้ำไปท่าต่อไปต่อไปเนี่ยนะซึ่งท่าทางขึ้นเนี่ยก็มีหลายท่าอย่างเราจะฝั่งพระนครจะไปฝั่งธนบุรีอย่างเงี้ยคุณไปท่าศิริราชก็ได้ถ้าต่อไปแล้วถ้าต่อไปถ้าวัดจันทร์อยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมถ้าศิริราชอยู่ฝั่งโน้นถ้ากรมท่าของกองทัพเรือก็จะมีอีกหลายท่าที่คุณจะไปขึ้นได้ถ้าขึ้นฝั่งนิพพานเนี่ยก็มีหลายอย่างเหมือนกัน เอ ามันทุกอย่างเอามันทุกวิธีทาง ท ุกอย่างทุกวิธีทางเนี่ยความเพียรก็อย่ามากเกินไปอย่าย่อหย่อนเกินไปอย่าให้เป็นความฟุ้งซ่านอย่าให้เป็นการที่ตั้งสยบอยู่ในภายในให้มรรคแปดมันคงที่ทรงกันไปอยู่ได้ปึ้งเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้เรามีความก้าวหน้าปัญญาเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นถึงแม้เราจะไม่ได้ปัญญาในหัวใจถึงแม้เราจะไม่ได้ปัญญากำลังของเสขาอันหนึ่งเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมห้าอย่างนี้นะหิริโอตตัปปะศรัทธาวิริยะปัญญาเห็นไหมว่าสมาธิกับสตินี่ไม่มีในกรณีของกำลังของพระเสขาเนี่ยแต่มีความเพียรต่อให้เราทำแล้วเราแบบไม่ได้ไม่ได้สมาธิเลยคุณยังได้ความเพียรสมมติคุณนั่งสมาธิเนี่ยฟุ้งซ่านตลอดปวดขาด้วยคิดนึกนั่นนี่โอ้ยฉันไม่ได้เลยคาบนี้โอ้อย่าคิดอย่างนั้นไม่ใช่ ค่ะ คุณได้ความเพียร คุณได้เราได้เพียรแล้วเราได้ทำแล้ว กำลังความเพียรคุณเพิ่มเลยแต่มากเกินไปมันกลายเป็นฟุ้งซ่านไงย่อย่อนเกินไปมันจะกลายเป็นเกียจคร้านไงให้เราดูให้ดีให้เราดูให้ดีไม่ใช่ว่าไม่ได้อะไรได้อยู่แน่นอนปัญญาเนี่ยเรามีในการที่เราจะมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าปัญญาเนี่ยเรามีในการที่เราฟังธรรมได้รู้นั่นข้อนี้ปัญญาจะไม่เต็มมีนิดๆหน่อย ๆ นั่นคือปัญญานั่นคือความเพียรมีแน่ให้เราทำต่อไปเรื่อยๆนี่จะดี เจ้าค่ะก็คือว่าอย่าท้อถอยแล้วก็อย่าหมดกําลังใจไปซะก่อนถูกไหมคะ ท้อถอยหมดกําลังใจไม่ ค่ะอ ย่าหาทางลัดทางลัดนี่คือทางลัดอยู่แล้วเข้าใจมั้ย เจ้าค่ะ เพราะว่านี่คือความสวยของเราแหละพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็มีเท่านี้เอาเท่าที่ท่านมีก็นี่แหละจะดีเจริญบาน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็เป็นคําตอบรวมทั้งคําให้กําลังใจแล้วก็ยังเป็นการส่งท้ายสรุปให้ท่านผู้ฟังและแม้แต่ท่านผู้ถามคือคุณคิตตี้นั้นได้รับทราบในคำตอบที่ได้ถามมาแล้วนะคะแล้วก็ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับชมรับฟังรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกัจฉาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันอาทิตย์นี้คงจะได้แง่คิดกันละค่ะว่าเรามีบุญแค่ไหนที่เกิดมาในสมัยที่ยังมีพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมผู้ซึ่งห่างไกลจากกิเลสแล้วก็ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นท่านชี้แนะมรรคแปดไว้ให้เราแล้วหมั่นทำกันต่อไปก็ขอให้ได้เล็กได้น้อยยังไงก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปก็ให้มันทำให้สุดกำลังของเราก็แล้วกันถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ คือถึงแม้เราจะไม่ได้อรหันต์ใช่ไหมเราก็ยังได้เอ้าถ้าปัญญาคุณเต็ม สมาธิเต็มศีลเต็มคุณได้อรหันต์แต่ถ้าแบบปัญญาไม่เต็มเอายังได้อนาคามีสมาธิยังไม่เต็มย้อนมาหน่อยยังได้สกทาคามีหรือโสดาบันเอาโสดาบันผลก็ไม่ได้อย่างน้อยยังได้โสดาบันมรรคเอาเราก็ยังได้ ปฏิมาคมาในทางที่ถูกก็ยังดีนะเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่ใช่หรือถ้าไม่ได้มาในทางก็ยังมีสวรรค์เป็นที่ไปอ่ะมีแต่ดีกับดีไม่ดีมากก็ดีน้อยอ่ะมันคุ้มค่ากว่าที่เราจะเลิกเนี่ยเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ควรทำแน่นอน เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้เราจากกันด้วยความสบายใจมากๆเลยแล้วก็คิดว่าอันนี้จะเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านที่หันมาศึกษาธรรมะแล้วก็เริ่มที่จะปฏิบัติตามทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้ให้เราแล้วก็คือมรรคแปดนี่แหละอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แนะมาแล้วนะคะค่ะเวลาในรายการธรรมรบรุญช่วงธรรมสักการะในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วอีกครั้งหนึ่งค่ะก็คิดว่าคงจะขอนำท่านผู้ฟังและญาติโยมทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าถึงหกโมงเช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมรบรุญทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะส่วนช่วงธรรมสักการะเสาร์อาทิตย์หน้าเรากลับมาพบกันโดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์เป็นการไลฟ์สดขุดเพชรในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะไว้เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ